Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Te niezobowiązujące plumkania to także studio El Muzyki. Jerzy Kordowicz, witam Państwa. Stali słuchacze audycji wiedzą, że promując El Muzykę, studio nigdy nie stało się technicznym laboratorium. Prezentowany repertuar uwzględnia różne koncepcje brzmieniowe, formalne i przede wszystkim artystyczne. Dziś muzyka filmowa. Dzięki wydawcy GAT Records mogliśmy zajrzeć do dźwiękowego archiwum w Bielsku Białej. Studio filmów rysunkowych. Płyta na licencji właśnie zacnej firmy producenckiej, która obchodzi aktualnie 75-lecie, a temu jubileuszowi patronuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szef GAT Records, Michał Wilczyński, jest przy mikrofonie Studia Muzyki. Witam serdecznie. Myślałem, że to taka płyta rodzynek, tym bardziej, że El Muzyka, taka odnaleziona, to szczególna rzecz satysfakcjonująca miłośników nowych brzmień. A okazuje się, że cykl obejmuje 8 krążków, przy czym rzeczywiście ten jeden to ten najbardziej dla nas interesujący. Tak, akcenty elektroniczne na pozostałych są raczej śladowe i skromne, bo kompozytorzy związani ze studiem głównie nagopierali się na instrumentach klasycznych, na małych składach orkiestrowych i gdzieś od połowy lat 70. zaczęli zauważać, że są syntezatory i jedni bardzo nieśmiało z nich korzystali, a inni bardzo mocno w ten świat zaczęli wchodzić i słuchając tych nagrań z archiwum Bielskiego, uznaliśmy, że trzeba pokazać taką kompilację, która pokaże, jak te elektroniczne tropy przechodziły. A kompozytorzy i wykonawcy to pionierzy. Dodajmy, że te nagrania liczą w sobie już ponad 50 lat. Tak, to są kompozytorzy, którzy nie są tak naprawdę kojarzeni z muzyką na co dzień przez szerokiego odbiorcę i stąd właśnie pomyślałem, że warto im przywrócić należne miejsce wśród tych, którzy byli pionierami, zaczynali tak naprawdę tą popularność muzyki w Polsce, zanim jeszcze przyszła cała wielka fala innych artystów. Odkryli elektroniczne instrumenty wtedy, kiedy one zaczynały swoją światową karierę, a jak się okazuje, twórcy muzyki instrumentalnej mieli tutaj szczególne powody, żeby sięgać po nowe technologie i właśnie po nieznane wcześniej brzmienia. Coś, co mnie trochę rozweseliło, mianowicie informacja na płycie zatytułowanej Knockdown, że oto mamy fragmenty ilustracji z filmów dla dorosłych. Filmy dla dorosłych to kojarzą się, przypuszczam, w większości, zwłaszcza panów, na przykład z Klausem Schulze i z połową lat 70., kiedy on nagrywał do faktycznie filmów dla dorosłych swój cykl Body Love. Tak, tu mówimy o zupełnie oczywiście innych filmach dla dorosłych, o tej animacji artystycznej, która była bardzo mocna wtedy w Polsce. Ci wszyscy twórcy, którzy robili na co dzień jako pracę zarobkową kolejne odcinki Bolka i Lolka, Reksia czy Baltazara Gąbki, po godzinach realizowali się, tworząc rzeczy własne, autorskie, często bardzo eksperymentalne. I to też właśnie prowokowało potem tych, którzy pisali muzykę, do tego, żeby tak samo szeroko i kolorowo podejść do kwestii ilustracji muzycznej. Słuchaliśmy dwóch mini nagrań, miniatur elektronicznych. Pierwszy Zenon Kowalewski i jego Kanon, drugi Tadeusz Kocyba i Idylla. I tym razem już tytułowe nagranie z filmowej płyty GAT Records. Thank you. to nie zawsze powinno się delektować, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z twórczością eksperymentalną. Nie widzimy kadru, nie widzimy obrazka, ale wierzymy, że ta muzyka doskonale sprawdzała się w produkcjach studia filmów rysunkowych. To akurat był fragment, który pochodził z filmu opowiadającego o pędzie życia, o tym, że człowiek jest coraz bardziej zabiegany. W sumie cały czas aktualna sprawa. I to właśnie z każdą kolejną minutą ten bieg był coraz szybszy, szybszy. I to właśnie tutaj było słychać. Chociaż tak naprawdę ten kompozytor, Zenon Kowalowski, był kojarzony na co dzień zupełnie inną muzyką, ponieważ to jest twórca muzyki do Reksia, muzyki orkiestrowej. Natomiast od lat 70 bardzo intensywnie zaczął szukać w muzyce elektronicznej tego, co mógłby z niej pokazać w swojej twórczości. Niejako kontynuując wcześniejsze poszukiwania orkiestrowe, bo on najpierw robił bardzo awangardowe rzeczy na orkiestrę, gdzie ta orkiestra była traktowana w sposób, instrumenty orkiestrowe były traktowane zupełnie nie w ten sposób, w który powinny być regularnie traktowane. To były czasy, kiedy brakowało syntezatorów. Tak. I kiedy one się pojawiły, od razu nie sięgnął właśnie po to, żeby tworzyć takie dość nietypowe dźwiękowe pejzaże. To, czego słuchamy, tych egzotycznych brzmień, źródła, które wówczas dopiero zyskiwały uznanie muzyków na całym świecie. Nie mówię o pianinie elektrycznym Fender Rhodes, który tutaj także jest wykorzystywany, ale choćby syntezator firmy Electronic Music Studios, Synthi, AKS, Minimoog, no to już są te czasy, kiedy drogie elektroniczne instrumenty powoli zaczynały być dostępne dla najbogatszych artystów z zachodniej Europy bądź tych tworzących el-muzykę za oceanem. Tak, no a w momencie, kiedy one pojawiły się w Polsce, jakoś wszystkim się wydawało, że jednego Minimooga, jednego Synthi właśnie ma w Polsce Czesław Niemen. Ale jak przysłałem taśmę, okazało się, że to tak wcale nie było, ponieważ w Krakowie był Marek Wilczyński, który też miał te instrumenty w latach 70. i korzystał z nich bardzo intensywnie w swojej twórczości. Więc to jest, dla mnie to było wielkie odkrycie, że po prostu był jeszcze ktoś poza Niemenem, kto w tamtym czasie z tych instrumentów potrafił robić zupełnie inną muzykę. Zestaw muzyki filmowej Marka Wilczyńskiego nosi tu na płycie tytuł Defekt. Szereg odcinków takich wybranych, domyślam się, z zapisów taśmowych z filmowego archiwum. Tak, z całej sesji, ponieważ całe szczęście, że dzięki pilnującej przez lata archiwum pani Renie Husar w Bielsku zachowały się w większości pełne sesje nagraniowe. To nie tylko montaże pod filmy, ale po prostu całe sesje z kolejnymi wersjami utworów. No i z tych właśnie zostały wybrane te materiały na płytę. Wgląd w ilustrację nazwaną Defekt zabierze nam 7,5 minuty. Thank you. Zabrzmiało naprawdę groźnie. Ostatnia ścieżka Marka Wilczyńskiego z filmu Defekt. A z nami jest dyrektor studia filmów rysunkowych w Bielsku-Białej, pan Maciej Chmiel. Witamy. Witam panowie, witam słuchaczy Trójki. No tak, gratulujemy udanej edycji. GAT Records, który jest firmą poszukującą, włączył się w promocję dokonań firmy zacnej, która obchodzi 75-lecie. To piękny, piękny czas, ale widzę, że nowy dyrektor także uczestniczy w odkrywaniu tego, co zapisało się w kulturze polskiej przez te lata. Tak, znaczy dla mnie bardzo ważne było to od dnia zero, kiedy zająłem miejsce w studiu filmów rysunkowych, żeby uporządkować kwestie związane z tradycją i to nie tylko tradycją dotyczącą filmów, ale również, żeby swoje godne miejsce znalazło tam archiwum muzyczne. I szczęśliwie tutaj zaraz na początku mojego urzędowania w Bielsku, czyli 2 lata temu, rozpoznałem znajomy głos Michała Wilczyńskiego w słuchawce. I śledziłem rzecz jasna od dawna jego dokonania i zajmuje on wyjątkową pozycję, jeśli chodzi o polski rynek fonograficzny, dlatego że to są właściwie działania, które ratują bezcenne zabytki kultury narodowej, te sonorystyczne, ale też przybliżają nam świat, epokę, no bo to wystarczy spojrzeć na ten zestaw płyt, który wspólnie z GAT Records udało nam się wydać. I poza tym, że przywrócone zostały do cyfrowej jakości dźwięki, to jeszcze każda z płyt, a wydaliśmy ich w sumie 8, znakomicie jest opracowana przez Michała Wilczyńskiego i Łukasza Hernika od strony zarówno plastycznej, tutaj korzystając rzecz jasna z postaci i rysunków stworzonych przez twórców ze studia filmów rysunkowych, ale też znakomicie każda z płyt jest opracowana, jeśli chodzi o pokazanie tła historycznego epoki i oddaje też dzięki temu każda z tych płyt szacunek dla twórców, dla kompozytorów, dla muzyków, którzy odpowiadają za te konkretne dźwięki. Właściwie oceniając sprawę współcześnie, możemy powiedzieć, że muzyka filmowa przeżywa niezwykły rozkwit, renesans i to nie tylko sprawa elektroniki, ale także olbrzymich studiów nagraniowych, orkiestr, wybitnych twórców, kompozytorów, wykonawców i właściwie można, czasami odnoszę wrażenie, że nawet filharmonie jak gdyby były w odwrocie, że takie festiwale muzyki filmowej zawiadują uszami słuchaczy na całym świecie. W przypadku studia filmów rysunkowych nie sądzę, aby tutaj był aż taki rezonans, ale dla słuchaczy studia muzyki te doświadczenia pierwszych awangardzistów, pionierów nowego gatunku, odkrywców możliwości nowych instrumentów no jest bardzo cenne i dlatego jak otrzymałem płytę z nazwiskami kompozytorów, których dzisiaj przedstawia szef wydawców, no to jest dla nas duża, duża przygoda. Panie dyrektorze, dziękujemy bardzo za ten rys tutaj, nie powiem historyczny, ale taki aspekt kulturowy. Zanurzamy się dalej w muzykę. To jest niezwykle ważne i chcę powiedzieć, że dzięki współpracy z GAD Records udało się też ocalić od zapomnienia te dźwięki, które przynależne są do kreskówek, do filmów zarówno adresowanych do dzieci, jak i dla dorosłych, ale też świetnie bronią się jako osobne realizacje płytowe. Cała ta edycja, 8 płyt w sumie oraz też rekonstrukcja cyfrowa tych wszystkich wydawnictw możliwa była dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za co osobno dziękuję, bo studio dzięki temu raz na zawsze ma uporządkowaną kwestię związaną z przejściem na cyfrę swoich zbiorów, które przez lata czekały na to. Bardzo dziękuję za te relacje z Bielska-Białej. Rzeczywiście jubileusz to jest nie tylko te płyty, ale sądzę również najstarsi pracownicy studia, artyści, twórcy tam zatrudnieni przeżywają w swoisty sposób. Łączymy się z okazji jubileuszu. Dziękuję. Wspomniał pan o studiu i rzeczywiście warto podkreślić wagę studia nagraniowego w Bielsku-Białej oraz takich nazwisk jak Oto Karbalcy, Alojzy Mol czy Irena Husar. W tej chwili Studio Filmów Rysunkowych reaktywuje swoje studio. Mamy zamiar w ciągu najbliższych 2 lat zbudować je praktycznie od podstaw i w porozumieniu też z panią Ireną Husar, która współpracowała z Oto Karbalcy, przez lata też była z nim związana węzłem małżeńskim, to studio będzie nosiło imię Otokar. Nie byłbym sobą, gdybym nie postarał się upiec własnej pieczeni. Otóż okazuje się, że większość twórców z tych lat 70., 80., kompozytorów, muzykologów, wykonawców to współpracownicy studia eksperymentalnego Polskiego Radia, które również ma tutaj swój edukacyjny wkład w produkcję w Bielsku-Białej. Mądry mecenas państwowy jest zawsze ważny i jak widać pozwala rozkwitać kulturze polskiej. Dziękuję panie dyrektorze, mówił Maciej Chmiel. A teraz już wyimek z filmu Ptak autorstwa Zbigniewa Lamparta, także wykorzystującego elektroniczne instrumenty. Thank you. Zbigniew Lampart, Ptak. Za chwilę metaforyczna opowieść z innego filmu tego samego kompozytora. Przypominam, że Michał Wilczyński, GAT Records, jest z nami, rekomenduje wydaną przez siebie płytę, którą pozwoliłem sobie nazwać Wyprawą do dźwiękowego archiwum w Bielsku Białej. Do archiwum... A w skrócie Knockdown. Tak, do archiwum bardzo obszernego, bo zgraliśmy, robiąc ten porządek w archiwum, 500 taśm w sumie, więc było naprawdę z czego wybierać. Sprawa związana z wyborem to jest również sprawa odrzutów, prawda? Czyli wybiera pan to, co najciekawsze. Tak przy okazji, panie Michale, ponieważ jest pan również tym człowiekiem, który odnalazł muzyki wykorzystywane przez pamiętne duo Sondy telewizyjnej. Niektórzy się dziwią, bo mówią, oglądaliśmy Sondę. Andrzej Kurek był również tutaj w rozgłośni na Myśliwieckiej, kiedyś pracownikiem radia programu czwartego. I miałem okazję z nim również współpracować, nawet przy początkach Sondy. Nie sądziłem, że dotrze pan aż tak głęboko do materii dźwiękowej, która właśnie interesuje szczególnie tych, którzy szukają początków polskiej L-muzyki. To była czasami cytowana muzyka zagraniczna, ale niemniej pewien sentyment pozostał i te płyty Sonda i mam nadzieję, że również Knockdown przywołają te dawne tęsknoty i zainteresowanie przede wszystkim materią. Znaczy dla mnie właśnie takie rzeczy jak muzyka Sondy to jest z jednej strony taka wycieczka nostalgiczna trochę do dawnych lat, ale z drugiej to jest pokazanie, jak bogata już wówczas była właśnie ta oferta, jeśli chodzi o polską muzykę. Te nagrania elektroniczne w latach 80. bardzo często trafiały nagrane prosto w radiu właśnie do fonoteki telewizyjnej, gdzie były regularnie wykorzystywane i w Sondzie, i w innych programach, na przykład Mikołaj Hertel, jego twórczość była bardzo mocno eksploatowana w podróżniczych cyklach Pieprz i Wanilia. Tak więc ta muzyka elektroniczna bardzo mocno się trzymała wówczas jako muzyka ilustracyjna. No w latach 80. to dołączyli Marek Biliński i Władysław Komendarek. Tak jest i też się pojawił, tak samo jeszcze zespół Omni, Krzysztof Duda. Tak więc oni wszyscy tam się pojawiali. A niezależnie od tego brano też nagrania stricte ilustracyjne z katalogu niemieckiego Sonotonu. Ale wracamy, bo jesteśmy w Bielsku Białej. Nie oddalajmy się zbytnio od doznań, które docierają do nas dzięki inicjatywie prawdziwego łowcy dźwięków Michała Wilczyńskiego. ścieżki z filmu Palacz Guzła. Kompozytor i wykonawca, tak mi się wydaje, Zbigniew Lampart. Taka opowieść o pracy, można powiedzieć. Jak tak, na podstawie legend czas. Wierzeń ludowych. Dokładnie tak. Taka metaforyczna przypowieść o palaczu, który nie może skończyć swojej pracy. Musi być zawsze przy kotle. Mhm. Oprócz dźwięków elektronicznych, modyfikowanego może fortepianu, także i perkusji, także pianino elektryczne Fendera. Plus szumy. Tu już mam na myśli kolejny film Zielony dywersant. Autor Bogusław Pasternak. Pan dokopał się tutaj do biografii poszczególnych autorów i wykonawców. Tak, Bogumił Pasternak zresztą to jest postać związana z Polskim Radiem bardzo mocno. On był przez wiele lat dziennikarzem, redaktorem radia katolickiej rozgłośni, Polskiego Radia. I niejako obok tej działalności dziennikarskiej tworzył muzykę. Pisał głównie dla teatrów dziecięcych w całej Polsce i czasami do filmów właśnie w latach 80. coraz częściej sięgając po instrumenty elektroniczne i sam stając się wykonawcą. Dźwiękowego archiwum Studia Filmów Rysunkowych. Płyta odkrywająca nagrania z lat 70., początku lat 80., kiedy to twórcy zaczęli sięgać po elektroniczne instrumenty, po nowe technologie. W każdym razie uprzedzili to wszystko, co się dzieje w muzyce aktualnie, w L-muzyce właściwie i w niektórych wytwórniach filmów szerokoekranowych. Instrumenty elektroniczne, jak napisał na okładce Michał Wilczyński, stały się idealne do odkrywania nowych światów. Mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy nie śledzą dokonania światowych artystów tego gatunku, podzielą tę opinię, nie tylko po wysłuchaniu dzisiejszej audycji. Tak, to jest muzyka, która maluje dźwiękiem i tutaj to bardzo dobrze słychać. Zresztą te wszystkie filmy, z których te utwory pochodzą, też były filmami, które starały się przełamywać jakieś kanony. Wymyślano na nowo formę animacji, rysowano w sposób zupełnie nie taki, jak powinno się to robić. I zresztą dużą część tych filmów można zobaczyć całkowicie legalnie w internecie dzięki platformie 35 minutów online i porównać, jak to brzmi na płycie, a jak to brzmiało w oryginalnym kontekście. No już na koniec proponujemy Państwu wybór z filmu Exodus. Znowu podeprę się Pańskim tekstem, mianowicie cóż my usłyszymy? Ambient i stylistyka filmów science fiction lat 50. Tak, jest to mocno eksperymentalna rzecz i w Polsce mało kto chyba się takimi taką stylistyką wówczas zajmował, ale Zenon Kowalowski i Marek Wilczyński połączyli raz jedyny siły i w dwójkę przygotowali taką właśnie piękną, szeroką, kosmiczną opowieść. Elektryczność i brzmienia dla niektórych osób być może nie są nieodzowne i nie są w stanie zainteresować się tą materią, a jednak dla osób dociekliwych, tych, którzy starają się realia naszego współczesnego świata odbierać wszystkimi zmysłami, jednak pozostają ciekawe, atrakcyjne i być może nawet dla wielu twórców niezastąpione. Gościem Studia Muzyki był Michał Wilczyński. Dziękuję Państwu. Autopromocja.